वो ही है, खुद ही है, वो कैसे छिपे, कैसे छिपे, कैसे छिपे बताओ, है ही वो, एक ही है, वो ही है, दूसरा हो तो छिपे कैसे, छिपे वो ही है, वो ही है, वो ही है, वो ही है महाराज। ठीक बात पर विश्वास हो जाता, मैं एक बहुत रूप से हूँ, इस वचन को सत्य माने तो भगवान ही बहुत रूप से हो गए, विचार करने की क्या जरूरत है, परमात्मा ही बहुत रूप से हुए हैं। सच्ची बात तो यही है, नहीं नाना से किंचन नाना, नाना नहीं है, एक ही है, कई श्रुतियां आती है, कई श्रुतियां, ये तो है मैं कई भी सुना रही, तो श्रुतियां मैं सुना, मैं बात तो कही लगी है, एकदम निश्चित बदलता है, एकदम हो, एकदम है, एकदम इसमें देरी क्या लगे, देरी का कोई कारण नहीं है ना, सच्ची बात है, सच्ची बात में फर्क क्या पड़े, इसको न मानना तो कच्चे दूसरी दूसरी बात है, मानना तो सच्ची बात है, सच्ची बात में क्या फर्क होना, कोई तो है, अनेक रूप से है तो आप ही, अनेक रूप से हो गए तो एक ही, अनेक रूप से अनेक थोड़े हो गए, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं तो अनेक रूप से हो जाए, अरे अनेक अंत में एक ही हो जाए, अनेक रूप भी अंत में एक हो जाए, एक ही परमात्मा अनेक रूप है, सब परमात्मा परमात्मा, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, संतों ने कह दिया कि ईश्वर रूप है, तो इस रूप है, सुनते ही उसी क्षण वृत्ति हो जानी चाहिए, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसे जिसकी भावना तैसे ही फल हो, भावना है तो परमात्मा ही, परमात्मा ही तो अनेक रूप से हुए है, को अनेक रूप से अनेक थोड़े है, परमात्मा ही, अब अनेक रूप से संसार मानो से अनेक रूप से भगवान मानो, मैं एक ही अनेक रूप से हूँ तो एक ही तो अनेक रूप से हुए है, एक ही अनेक रूप, खान रहे खिलौने तरह तरह के रूप से होते हैं, परंतु सिवाय खान के और क्या है, वो एक चिड़ी है, वही है चिड़ी के मुझे आकृति अलग अलग है, नाम अलग अलग होगा, रूप अलग नहीं दिखे, परंतु सिवाय चिड़ी के और क्या चीज है, लोह के बने हुए अस्त्र शस्त्रों में सब में लोह है, बात वही एक ही है, नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, परंतु चीज देगा तो लोहा तो एक ही है, ऐसे मिट्टी से बने हुए बर्तन है, वे बर्तन अलग अलग है, घड़ा अलग है, मटकी अलग है, ठीवा अलग है, ढकड़ी अलग है, कुलिया अलग है, पारी अलग है तो मिट्टी एक, मिट्टी तो वही है, और चीज आवे कहाँ से, कहाँ से आवे, क्या आवे, वही है, वही है, तो भी ठीक बात है, परमात्मा है, सच्ची बात है, सच्ची बात एकदम, वही तो है, वही परमात्मा ही है, वही अनेक रूप धारण कर ले, अपने कितना ही रूप धारण कर लो, जानने वाला तो जान ही देगा, सोने के कई गहने बन गए, कई गहने बनने पर भी क्या सोना नहीं रहा, कोई हाथ में पहना है, कोई पैर पैर में है, कोई कमर में है, कोई कान में है, कोई नाक में है,

खेती करने का तात्पर्य गेहूं की प्राप्ति, गेहूं की प्राप्ति के सिवाय और क्या मतलब है? खेती करने वाला और मतलब क्या है? गेहूं हो जा गेहूं, अनेक रूप से होकर के मनोबंद गेहूं हो जा मनोबंद, सार चीज तो गेहूं है, गेहूं है सभी गेहूं है, खेती रूप में सो गेहूं है, गेहूं रूप से गेहूं है, वृक्ष रूप से गेहूं है, घास रूप से गेहूं है, जैसे संसार के रूप में भगवान है, मनुष्य रूप से भगवान है, पशु रूप से भगवान है, वृक्ष रूप से भगवान है, ये पहाड़ के रूप से भगवान है, समुद्र रूप से भगवान है, तारा रूप से भगवान है, सूर्य रूप से भगवान है, चंद्रमा के रूप से भगवान है, भगवान ही तो है सभी। दूसरी चीज आवे कहाँ से? कोई कहाँ से स्वरूप लाया नहीं, एक ही है, अनेक रूप धारण की है महाराज, और तू ही तो है और कौन है? हम तो ये गुना हुआ अनेक रूप में, एक ही अनेक रूप से बन गए, अनेक रूप से विचित्र रूप से, सिंह बना सिंह बना, सीधा बने बगैर बन गया, बिल्ली बन गया, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या रूप धारण की? आप ही तो आप ही आप ही आप ही आप ही मस्त हो जा, देख देख कर मौज में आनंद में विभोर हो जा, आनंद में आनंद आनंद आनंद, हमारे प्रभु है तो ही है, तो आप ही तो आप ही हो, आप ही तो है, आप ही अनेक रूप से बने हुए हैं, अनेक रूप बने से और हो जाए, एक रूप है अनेक रूप हो जाए, गेहूं रूप से वही है, खेती रूप से वही है, और गेहूं से वही है, वही है वही है वही है, वाह पढ़ो वाह वाह पढ़ो, कैसी मौज की बात है, आप ही हो प्रभु आप ही हो। मिट्टी के बर्तन बने सब मिट्टी तो है, सोने के बने वो सब सब सोना ही तो है, अस्त्र शस्त्र सब बने हुए लोहे से बने हुए लोहा ही तो है, कपड़े कई बने हुए रुई तो है सभी, और जैसे पृथ्वी से बने हुए सब पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे नहीं, पृथ्वी है, ऐसे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, मस्त हो जाए बस, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, आनंद मेरे मौज मेरे मस्ती मेरे हरदम आनंद में, देख रहे आनंद में, देख रहे आनंद में सब भगवान ने आनंद में मस्त हो जाए, क्या क्या रूप धारण किए, वाह प्रभु वाह वाह वाह प्रभु वाह, आनंद का ठिकाना ही नहीं रहे, ठिकाना ही नहीं, विचित्र लीला भगवान भी, वाह प्रभु वाह, कैसे ऐसे रूप धारण किए है, क्या क्या रूप बनाए आपने, क्या क्या रूप बनाए, वाह प्रभु वाह वाह प्रभु, कैसी भूल जगत बता दी, साबन करने कर रहा तू, कैसे बनेगा हमारे प्रभु, कृपानाथ कृपानाथ कृपा करके कैसे बन गए, कैसे बन गए आप, आश्चर्य बढ़ गए आनंद आनंद, भगवान हमारे प्रभु कैसे बन गए,